Всім привіт! Сьогодні розповім вам про все, що відбувається з нашою волонтерською допомогою хлопцям в АТО. Багато хто з вас мені довіряє, тому я хочу розказати вам все, як є, з чим я стикнувся, щоб ви далі мені продовжували довіряти. Ви ж знаєте, як в нас буває. Ми спочатку купуємо якусь річ, починаємо нею користуватися, а потім читаємо інструкцію. Десь приблизно в мене так вийшло з волонтерством. Хлопці подзвонили, сказали, треба. Я, як справжній комсомолець, хоча ніколи ним не був, сказав, партія сказала, треба, я сказав, єсть. І почав збирати гроші. Думав, ну там, поки будемо збирати все, подивимося, що і як, і вирішимо. Але ж ви ж назбирали гроші за 2 дні, ви ж пам'ятаєте. Навіть більше, ніж я вас просив. Тому довелося в екстреному темпі з'ясовувати, як і до чого. Виникла така проблема, що якби гроші, вони ось єсть. Оце на даний час, це те, що у нас є на рахунку Приватбанка. Ось гроші, ось я, ось військові. Здавалося, все просто. Ось я беру гроші і їм передаю на автомобіль, на цей, на який вони хотіли придбати. Але з'ясувалося, щоб, ну, я взагалі-то я знав, що треба оподатковувати кошти. Там треба сплачувати 18%. Це податок на доходи фізичних осіб. Є тут от у нас оподаткування і благодійної допомоги, теж вона оподатковується. Там тільки на рік можна не оподатковувати 2200 гривень з копійками, можна не включати і не оподатковувати. Все інше оподатковується. Ну, коли сума була така не дуже велика, я думав, ну що там 18%, але потім порахував і 25 тисяч, якщо віддати хлопцям, треба заплатити податків 4,5 тисяч гривень. Ну, ви розумієте, на 4,5 тисячі гривень можна придбати ще якісь корисні речі для них. І, ну, я не міг допустити, щоб віддати ці гроші, розстатися з ними просто так, їм там колеса треба, все інше. Я почав шукати ж, як же ж думаю, ну, для волонтерів АТО щось же повинно бути. І дійсно, є ще в 2014 році, коли президент Порошенко з Радашкуром, да? Він зустрівся з волонтерами, і він запропонував ще тоді, що створений буде реєстр волонтерів АТО. Ці люди, ті, хто реєструється в цьому реєстрі, вони реєструють там свій банківський рахунок, на який вони збирають кошти, і ці гроші тоді не оподатковуються. Тобто не треба нічого платити. Оце ви мені дали зараз, в мене майже 40 тисяч на рахунку. Все, я їх передаю на потреби. Там є певний перелік людей, осіб, ну, на що я можу їх витрачати. Але тут є певні обмеження і певні проблеми. В тому, що мені треба, по-перше, придбати все офіційно. І так само офіційно через акти приймання передачі це віддавати. Тобто я не можу взяти, зняти ці гроші, відвести і віддати. От, розумієте, я просто не можу цього зробити. Тому що зразу до мене приїдуть. Ну і правильно, да, там, як це так, що це за шахрайство. Ну і довелося реєструватися волонтером АТО. Я оце ж ці 2 дні носився з цією проблемою, це не так просто з'ясувалося. По-перше, як ви думаєте, скільки в Полтавському районі зареєстровано волонтерів АТО? Правильно, жодного. Я перший. Тому ви розумієте, що податкова була дуже рада, що я прийшов реєструватися, тому що для них це певні теж там незручності. По-друге, там для того, щоб реєструватися, треба в банкові взяти довідку про цей рахунок. Я пішов до Приватбанку, кажу, мені треба довідка, вони кажуть, з тебе 100 гривень. Ну, там прийшлося, ну, як я їм сказав, що це для АТО, волонтер, все, вони видали довідку безкоштовно, але теж і видавали дуже довго виписували. Ну, коротше, там видали вони все ж таки. В податкову відніс, зареєструвався. Так що я тепер уже в переліку офіційних волонтерів. Бо там виникали питання, чи ти не якийсь шахрай. Ну, в принципі, правильно. Все повинно бути, повинно обліковуватися, платитися, щоб гроші не дівалися. Тим більше, що суми великі, і за них потрібно відповідати. Тут ще проблема стикнувся. Ви повинні розуміти, що армія – це армія. Добитися щось від них – це дуже складно. І хлопці, ну, всі хочуть так, що ви привезіть, щоб ви нам просто віддайте, ми там вже з ним вирішимо. Ну, прості речі, там, якісь шкарпетки, там, щось, ну, таке, дрібниці, так всі роблять, возять. Але такі коштовні речі, вони повинні ставитися на баланс, ну, там якось записують його, пишуть, ну, мені хлопці самі сказали, там ти от привозиш, ми його приймаємо, акти і доповідні по цьому ланцюгу піднімаються, йдуть аж на Київ, що ось волонтери привезли, наприклад, щось там корисне. Тому з цим авто, на яке ми збирали, ну там ми ж не на все авто, ми на частину цього авто грошей, хлопці купили фактично за свої гроші. Воно там ніяк ніде не фігурує, розумієте? Вони на ньому їздять, ну. І виникла проблема, що ці гроші, які ви назбирали, я не можу їм віддати просто так. Тому ми вирішили по-іншому трошки. Зараз подивіться, будь ласка, одне відео, які надіслали за то, ну, наші бійці. Спасибо всім зрителям каналу Вата Шоу. Ну, вопрос машини вже у нас вирішився. И теперь просим, если есть возможность, помочь нам с квадрокоптером. Очень нужная вещь нам для фронта, для нашего разведвзвода, 12-го батальона. Спасибо. Ну, ви все чули самі. Це наші хлопці, розвідники. Знаходяться вони в дислокації десь під Авдіївкою. 12-й батальйон. Це все для них. Ну, завдання таке. Треба квадрокоптер. В нас сума, ну, майже вистачає. Ну, якби більша частина вже зібрана. Вони сказали модель, яка, ну, їм найбільше підходить, і в них така вже була, я так розумію, але його там збили ці терористи, тому зараз вони без очей. Ви ж розумієте, що квадрокоптер це він рятує наше життя. Тобто, якщо щось треба подивитися, не треба відправляти людей. Можна відправити квадрокоптер, а він все ж таки дешевше, ніж життя, яке неоцінне наших героїв. Тому я пошукав, які в нас тут є варіанти. Зразу скажу, я брав ті, що всі знають. Звичайні наші, там, розетка і всі інші, я передивився, приблизна сума, оце десь 64 тисячі гривень треба, разом. Зразу скажу, там буде, ви будете писати, та от давайте, там, Коля Петя привезе на 3 тисячі дешевше. Ні, я зразу кажу, я буду купляти тільки у когось, кого, ну, у відомих постачальників, щоб там була офіційна гарантія, і щоб там не було проблем. Якщо є можливість і є бажання допомогти, і щоб цей вже проєкт закінчити, вказаний рахунок тут піді мною, він закінчується на 9006, щоб ніхто там, перевіряйте, будь ласка, куди ви перераховуєте, щоб ви не перерахували комусь іншому. Вказуйте, що це благодійна допомога АТО. Для іноземців є PayPal. На нього теж можна перераховувати гроші, але, будь ласка, вказуйте, що це або надсилайте мені листом, або там вказуйте, коли будете перераховувати, що теж це допомога АТО. До речі, ви ж зразу зараз згадаєте, що в нас же є наші українці за кордоном, які теж допомагають і допомагали саме для АТО. Там зібрано близько 350 доларів приблизно. Трошки там не вистачає, На що? Для цього авто ми все ж таки приймемо участь і допоможемо трошки з ним, з тим автомобілем. Для нього треба покришки. Ну, ви розумієте, в АТО, вони вже купили його бушним, той автомобіль, і в нього зношені, там вони вже розірвані, треба міняти. Попросили придбати навіть не зимові, а такі, знаєте, їздити по гівнові. Я тут вибрав, я в них не дуже розбираюся, ну, приблизно такі, зі таким суворим протектором, для того, щоб можна було місити грязюку там. Ну, приблизно один скат такий коштує $100. Тобто, ну, майже вистачає та сума, я її чекаю зараз, цю суму, і, ну, це якби я сплачу, рахується своїми грошима, і, ну, і доведеться там, все ж таки, мені потім сплатити ці 18%. Ну, а куди діватися, ці шини я придбаю, теж зроблю фото, відеофіксацію цього, відправлю хлопцям, хлопці теж відправлю, ну, сюди прийшлють, що вони отримали їх, і вже, може, на автомобіль змонтують, і на авто знімуть. Так що з цими грошами все зрозуміло. Ну, а на квадрокоптер тоді чекаємо вашої допомоги. Чому вибір саме на цей квадрокоптер? Тому що він уже йде з дисплеєм. Він, ну, себе зарекомендував. Там відстань така, як треба. Ну, хлопці сказали такі. Я в них, чесно кажучи, не дуже розбираюся. Але, знову ж таки, ну, сказали, що цей один з найкращих, з тих, що їх влаштовує. Якщо є якісь поради, зауваження, прошу вас писати в коментарях під відео, або мені на Facebook, або зручним для вас іншим способом, тільки вказуйте, що це питання по допомозі АТО. Тому що запитів багато, я не всі приймаю. В скайпі всі мої дані для зв'язку вказані під цим відео в описі. Будь ласка, розгорніть і почитайте. Там все є. І телефон, і скайп, і все, що завгодно. До зустрічі в нових випусках Вата Шоу. Трошки зараз розгребуся з тими, з усіма проблемами. Буде більше відео. Будемо і далі ми тут палити вату, а наші хлопці будуть нас захищати в АТО. Слава Україні!